श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल एकम विक्रम संवत 2058 18 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम सबसे प्रथम जड़ चेतन का विभाग कर लिया जाए तो बहुत सुगमता होती है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जो भगवान ने कहा गीता में कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, रामायण में भी यही है ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसी, उसमें विशुद्ध वर्णन है जरा। तो हम परमात्मा के अंश है, ये तो है चेतन, ये दूसरे संसार सब जड़ है। हमारा जो शरीर विभाग है वह चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये शरीर विभाग जड़ विभाग है। हम खुद स्वयं परमात्मा के अंश है, हम चेतन विभाग है। चेतन विभाग नित्य है, निर्विकार है, सम है, शांत है, आनंद घन है, चटघन है, सदघन है, आनंद घन है। ये जड़ विकारी है, नाशवान है, क्षण भंगुर है। तो इसको अगर ठीक तरह समझो तो शरीर और संसार एक है और हम और परमात्मा एक है। हम और परमात्मा है चेतन और शरीर और संसार है जड़। ये नाशवान है, ये रहेगा नहीं, शरीर भी इतने हेल्दी इतने नहीं रहेंगे। हमारे देखते हुए सत्संगी बहुत से चले गए, नए नए कई आ गए, बहुत से चले गए, बहुत कम पुराने बहुत कम रहे, तो ये भी चले जाएंगे। तो ये चले जाते हैं, नए नए आ जाते हैं, चले जाते हैं, नए नए आ जाते हैं। जैसे रेलवे के स्टेशनों में आदमी भर जाते हैं, सब खाली हो जाते हैं, फिर भर जाते हैं, फिर खाली हो जाते हैं, फिर भर जाते हैं। इस तरह ये लोग यहाँ भर जाते हैं, खाली हो जाते हैं, भर जाते हैं। ये नाशवान है शरीर, सब अनंत ब्रह्मांड है। रोम रोम प्रद्रया जी कोटि कोटि ब्रह्मांड जो कहा गया है भगवान में, रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है। सब एक जाति गई है, सब एक जाति है। जो भगवान और जीवात्मा एक जाति है, भगवान और शिव जीव हम लोग सब एक जाते गए हैं, क्योंकि ईश्वर से जीव अविनाशी है, ईश्वर सब। तो ये हमारे समाज सब जड़ है। हम लोगों ने जड़ को जो महत्व दिया है यही दुखों का कारण है। जड़ जो आदर दिया है, रुपये बढ़िया चीज है, शरीर बढ़िया चीज है, परिवार बढ़िया चीज है, ये है नहीं, ये सब तो नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। इस वास्ते जड़ का विवेक पहले हो जाए कि जड़ अलग है, हम चेतन अलग है। विभाग वास्ते ये बात कही, नाश तो विद्युत ना भाव विद्युत सत, नाश तो विद्युत भाव असत भाव न विद्युत। असत की सत्ता नहीं है, और सत्ता अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं है, सत की सत्ता है, वो है और ये नहीं है, और नहीं का आदर है उसी का ये पद है। दो पाना ये नहीं का आदर है, अगर नहीं का त्याग कर दे तो हम मुक्त है, सब सब मुक्त है, सत्य स्वाभाविक। ये उपयोग में लो, सेवा करो, पर इनको महत्व मत लो, इनको आश्रय मत लो, इसको बढ़िया मत समझो, काम में लो, काम में आवेगा, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, पालन करो, परंतु महत्व मत दो, महत्व चेतन को दो, चेतन वस्तु रहने वाली है, ये सब जाने वाली, ये सब खत्म होने वाले। अपने देखो यहां कितने आदमी आए गए चले गए। ये सिद्धांत है, जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता। बड़ी सीधी सरल बात है, बहुत बढ़िया, कि मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, वो अपना होता ही नहीं। अपना अपना तो वो है जो मिला हुआ है, बिछुड़ता है ही नहीं, पहले से मिला हुआ है, बिछुड़ता है ही नहीं, बिछुड़ सकता ही नहीं। भगवान सर्वसमर्थ है, परंतु हमारे से अलग होने में असमर्थ है, हमारे से अलग हो जाए इसमें असमर्थ है, समर्थ नहीं है। तो सब जगह है वो अलग कैसे हो? आप अपने शरीर में अपने को मानते हो तो अलग कैसे हो? शरीर आपसे अलग है, आप अलग हो, अलग कैसे हो? अलग ऐसे हो कि वो नाश हो, ना आप अविनाशी हो, ऐसे अलग हो सकते हैं। पर परमात्मा स्वयं चेतन होते हुए सब जड़ के कण कण में परिपूर्ण है, कण कण में परिपूर्ण होते हुए भी चिन्मय है, और संसार भी उसे अधिशासित है। हमने अपने को शरीर के और संसार के आश्रित मान लिया, अपने चेतन स्वरूप को शरीर के और संसार के आश्रित मान लिया, इनसे हम जी रहे हैं, इनका हमारे सहारा है, हम इनके सहारे नहीं है, हम स्वतंत्र है, चेतन स्वतंत्र है। ना भावो विद्यते सत, सत का भाव नहीं हो सकता, असत भावन में देते, असत की सत्ता नहीं है, असत की सत्ता नहीं है, असत की सत्ता नहीं है, ये असत ही है, नाशवान ही है, सन्मंगूरी है, नाशवान है, नाशत को भी देते बाबा, सत्ता भावन में देते, सत का भाव नहीं होता, सत देखता नहीं, परिपूर्ण समझ गए है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, पर नहीं सो प्रगट देगी है, सो दिख नाय, देखने वाली शक्ति मन बुद्धि इंद्रिया शरीर है, ये सभी जड़ है, देखने वाली इंद्रिया अंतःकरण ये भी जड़ है, तो जड़ को ये देखता है, चंद्र को देखे, पर है वो है ही रहेगा, नहीं वो नहीं रहेगा, वही वो है कैसे हो जाएगा? नहीं है वो है कैसे हो जाएगा, और है का अभाव कैसे हो जाएगा? तो जड़ता को छोड़ने से बड़ी ठीक रहेगी, जड़ता को छोड़ने का है कि उनका आधार मत बनाओ, उसके अधीन मत हो, वो नित्य रहने वाला नहीं है, इस वास्ते असत है। सेवा करो, उपयोग लो, परंतु महत्व मत दो, परंतु कहने से क्या हो, लोगों ने रुपयों को महत्व दे रखा है, झूठ खबर जासादी बेईमानी जितने पाप वो करना स्वीकार है बड़ा रुपया इकट्ठा करना रुपया बड़ी भारी नीच बुद्धि है पर लोग समझा सकते नहीं भाई समझा नहीं सकते रुपयों को बहुत महत्व दिया है विचार कर देखे तो रुपये के सामने रद्दी चीज कोई है ही नहीं रुपये के समान रद्दी चीज कोई है ही नहीं दूसरी टट्टी पिशाब भी रद्दी नहीं है उसे अच्छा है काम हो है रुपया कोई काम नहीं आता रुपया वस्तु मिलती है रुपया खुद काम नहीं आता टट्टी पिशाब खुद काम आते खुद परंतु ये बात समझ नहीं सकते रुपयों में इतना मोह बढ़ गया इतना सच्ची बात भी समझ नहीं सकते समझ बात ही नहीं तो जड़ता को अधिक देने से अपने चेतन होते हुए जड़ हो गए जड़ जब गुलाम हो गए स्वयं चेतन है परमात्मा का अंश है पर गुलाम पैसे हो गए इस वास्ते भाइयों चेतन का सहारा लो कई भाई बहनों ने विचार किया है अरे करते हैं अरे लाभ होता है आज भी लाभ हो रहा है परंतु आते में लून देता है बहुत थोड़ा है ख्याल नहीं करते ओ यहाँ का समुदाय इस समझदार देते आटे में लून देता है सब समुदाय देते लून देता है ही नहीं बहुत कम है एक बात है दुनिया मात्र से विलक्षण बात है यार अरबों आदमी अरबों है और वो सबसे विलक्षण बात है इस बात से सज्जनो चिन्मय तत्व की तरफ ध्यान दो वो आनंद है दुख सदा के लिए मिट जाएगा सदा के लिए दुख अत्यंत अभाव हो जाएगा आनंद ही आनंद है चेतन अमल सहज सुख राशि सहज सुख राशि सहज सुख राशि स्वाभाविक स्वतः सुख है ये जो संयोग से सुख होता है वो सुख तो दुखों का कारण है संयोग से सुख है विषयेन्द्रिय संयोगात या तो दग्ने अमृत उपम परिणाम है विष्णुम विष्णु कर दग्रे विष्णु परिणाम है अमृत उपम ये हमारे समझ में नहीं आती या तो दग्रे विष्णु विश्व की तरह नहीं है अन्न भी नहीं रही स्वाशुभ अन्न में स्वागर में है विश्व में लगा हुआ उसको विश्व की तरह दिखता यह तो लग रहे विश्व में हुआ परिणाम है अमृत पर लग जाओ तो आनंद में आनंद है आनंद में आनंद है यह तो लग रहे विश्व में हमारे समझ में जाता है लोगों को देखते हैं तो उस समझ में आता है लोग जाते ही नहीं जगत दिखता है ख्याल ही नहीं करते ख्याल करे तो आनंद में ही आनंद दिया है थोड़ा ख्याल करे इसमें स्थान दे थोड़ा तो आनंद में ही आनंद हो जाए या तो दगरे विश्व में बहे नहीं परिणाम में अमृतोपम तत्स्वरूप सात्विक अमृतम आत्मबुद्धि प्रसाद जो परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है परमात्मा विषय प्रसन्नता से पैदा होता है ये है वो है विषेन्द्र से योगात देते अमृतम संयोग अधीन है ये आत्मबुद्धि प्रसाद जो परमात्मा की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है स्वतः स्वतः स्वाभाविक इनमें दुख की आंच ही नहीं आती यंग लब्ध्वाचा परम लाभ मन्य दे ना देता जिस लाभ के बाद कोई दूसरा लाभ समझ में नहीं आता यशो न दुख है न घूरना भी घूरना भी दुख है न बेचारे थे पर भाई दुख से विचलित नहीं होता आनंद है वो आनंद स्वयं भी रहता है एकदम मस्त रहता है। सोचना समझो थोड़ा आप लोग इधर विचार करते हैं सत्संग वाले थोड़ा करते थोड़ा तो लोभ होता है इतने इकट्ठे होते हैं बड़े पूजनीय है बड़े आदरणीय है जो इस काम में लगे हुए हैं इस तरह विचार है सत्संग करते हैं सत्संग विचार करते हैं बहुत श्रेष्ठ बहुत श्रेष्ठ परंतु उसमें गहरा उतरो गहरा संतोष मत करो थोड़े में संतोष मत करो पूरा प्राप्त करो पूरा एकदम आनंद हो जाएगा शांति हो जाएगी अरे आपको नहीं आपके द्वारा औरों को भी आनंद होगा औरों को भी आनंद होगा इसमें संदेह नहीं है प्रभु से आनंद होगा सब आनंदित हो जाएंगे उनकी बातें सुनकर सुना आनंद होता है उनका कीर्तन सुनकर आनंद होता है भगवान की बात में आनंद है खड़खड़ में आनंद है। आप लोग धन्यवाद के पात्र है परंतु आप लोगों से प्रार्थना है असली तत्व को जानो असली समझो ये मौका बड़ा अच्छा आया है ऐसा मौका हरदम नहीं मिलता है ऐसा मौका मिलता नहीं है भगवान के अलौकिक विलक्षण कृपा से ही मिला है समझ में नहीं आता समझ में नहीं आती बात इतने विलक्षण है बड़ी आनंद देने वाली बहुत आनंद देने वाली बात है। आप लोग भी संत संतोष कर लेते हैं संतोष कर दे रहा इसमें आगाड़ी बढ़ो और आगाड़ी बढ़ो आनंद का कोई अंत नहीं आता। अभी भी लोगों ने इस तरह ध्यान नहीं दिया है हम लोगों का भी असली ध्यान नहीं है थोड़ा थोड़ा चलते थोड़ा थोड़ा परंतु हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया ये भूमों की और संग्रह की आग लगी है भोगे ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम ये 44 लोग हैं इस 44 की धारा है 44 444 भोग और ऐश्वर्य मानो संग्रह हो जाए भोग भोग है ये वृत्ति हटती नहीं है इससे वृत्ति ऊंची जाती नहीं है इसमें फंस जाते हैं भोग और ऐश्वर्य में यह बड़ी घातक है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम और दया प्रत साम वो व्यवसायत्म बुद्धि है वो नहीं है संसार में स्वर्ग आदि का सुख है उसे अपरित है उसे हृदय में निश्चय नहीं होता कि परमात्मा की प्राप्ति करना है ये हम लोगों की दशा हो रही है हम लोगों के भी भीतर ये सोच है इच्छा नहीं होती पारमार्थिक उन्नति करें अगर जोर से लग जाए कि ये उन्नति पारमार्थिक करनी है तो भाइयों अभी मौका है अभी बड़ी सुंदर अवसर है ये अवसर मिलता नहीं है बहुत कठिन है ऐसा अवसर मिलने पर भी आप लोगों में जोरदार इच्छा नहीं है इस वास्ते कमी हो रही है अगर आप इतने हैं इनके जोरदार इच्छा हो जाए तो दुनिया का बड़ा भारी लाभ होगा दुनिया का बड़ा भारी लाभ होगा आपके द्वारा दुनिया का बहुत लाभ होगा। अब आप सच्चे हृदय से लग जाए कि परमात्मा की उन्नति करनी है रात दिन भीतर में लग गया चटपटी मन में लागे चटपटी कब न लिखू घन श्याम नारायण भूदोष भी खान पान और विश्राम खाना पीना और विश्राम करना भी भूल जाए, ऐसे चटपटी लग जाए जोर से, तो बड़ी भारी उन्नति हो जाएगी इसी जन्म में। इसी जन्म में बड़ी शांति, बड़ी विलक्षणता हो सकती है। तत्पश्चात लग जाए कृपा करके इस विषय में खूब तत्परता से लग जाओ। करने से थोड़ी सी गुदगुदी आती है, ठंडे हो गए, फिर ठंडे हो गया, यू काम नहीं चल रहे। यह तो तत्परता से लग जाए बस। गंगा जी में जावे तो गंगा जी में जावे जाता ही सही डूब जाए, ऐसे ही आनंद में डूब जाए सदा, तो देखो एक मौज आवे, विशेष आनंद आवे। ये मौका है, अभी मौका, हर एक समय में मौका मिलता नहीं, यह दुर्लभ दुर्लभ चीज है। दुर्लभ प्रसाद सुलभ करी पावा, दुर्लभ प्रसाद सुलभ करी पावा, दुर्लभ प्रसाद सुलभ करी पावा। परमात्मा कृपा है और भगवत कृपा से मदद मिलती है। भगवान देने के तैयार है, दे रहे हैं, तत्पर है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग्ना से तब ही। सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जब ये सन्मुख हो जाता है, क्रो जन्म क्रो, सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों, बीसों पचासों नहीं सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों नहीं कोटि जन्म अग्रह से नहीं करोड़ जन्मों के सब पाप हो जाए। जिनके पापों के कमाने में करोड़ों जन्म लगे हैं वे सब भस्म हो जाए। जन्म हुए जीव हुए जब ही, जन्म कोटि अग्रह से तब ही। ऐसी विशेष बात है, ऐसी अलौकिक बात है, केवल भगवान में सन्मुख हो जाए। और प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अपने लोगों में अनुभव है, जो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा चंचु प्रवेश है, चंचु प्रवेश उस मालूम होता है ऐसा। तभी इकट्ठे हुए खर्चा लगा कर कष्ट पा करके भी इसको लेने के लिए उत्सुक हुए। थोड़ा सा और लगाओ जोर, बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। केवल इच्छा बढ़ाओ, केवल इच्छा। कोई पैसों का खर्च नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई काम नहीं, कोई कार्य नहीं, केवल लालसा, केवल लालसा, केवल लालसा एक भीतर से। संसार का काम केवल लालसा नहीं होता, लालसा भी हो और उद्योग भी हो और फिर प्राप्ति का संबंध हो, प्रवृत्ति मुख्यता है इसमें। केवल इच्छा, केवल इच्छा से काम बढ़ जाएगा, केवल इच्छा बढ़ो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।